सारे आस्तक नास्तक लीडर सारे वोटा लई तेनू वर्तन सारे लीडर जित के मौजा मानन किरति पल्ले रह गए लारे खा हट कोरे पर दी नन्नी शाह तेनू आजा मारे